الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل هو يديتا ان كانا كشريوي آباؤكم پلاران ستاسو و ابناؤكم اوزامن ستاسو و اخوانكم اورون ستاسو وَأَزْوَاجُكُمْ أَوْ بِبِيَانِ اسْتَاسُ وَعَشِيرَتُكُمْ أَوْ تَبَرْوَلِ اسْتَاسُ وَأَمْوَالُ أَوْ مَالُنَا نِقْتَرَفْتُمُوهَا چِتَاسُ گَتَئِ أَغِيلَرَا جَمَكَوَئِ أَغِيلَرَا وَتِجَارَةٌ أَوْ كَارُبَارُ سَاسُو تَخْشَوْنَا كَسَادَهَا چِيَرِي گَئِ تَاسُو دُكُوتَ كِدُو دَاغِنَا وَمَسَاكِنُ أَوْ زَيُنَا دَاسْتُوْغَنِ تَرْضَوْنَهَا چِتَاسُو خُوَخَوَئِ أَغَا احب الیکم زیاد خوخوی تاسو تا من اللہ و رسوله دا اللہ تعالی او دا پیغمبر دا غنا و جہاد فی سبیله او دا جہادنا پلارا دا اللہ کی فتربصون انتظار کوئی حتی یاتی اللہ بے امره تردے چھے رات للو کی اللہ تعالیٰ فخفل حکم واللہ او اللہ تعالیٰ لا یهدی القوم الفاسقین توفیق نور کئی قوم فاسکانو تا. لقد نصرکم اللہ خامخا یقیناً امداد کڑو استاسو اللہ تعالی فی مواتنا کثیرتن پزائنو ڈیرو کے ویوما حنین او پورز د جنگ حنین کے اذ اعجبتکم کلچے تعجب کې واچا ولي تاسو کثرتکم زیات والی تاسو فلم تغنی عنکم شیئا بس فائده در نکڑا تاسو تایسم وضاقت علیکم الارض او تنگشوا پتاسو بانی زمکا بما رحبت سرد ارتوالی داغی ثم وليتم مدبرين بیا وګرځیدای تاسو شاکون کی ثم انزل الله بیا راولی ګل الله تعالی سکینته ډاډ ګرن خپل غلا رسوله په پیغمبر خپل باندې وعلى المؤمنين او په مؤمنانو باندې وانزل جنودا او را ویلې غلې داسې لخرې لم تروها چې تاسو نلیدلې اغا وعذب الذين او سزای ورکړه هغه کسانو ته کفرو چې کافرو وذالک جزاء الکافرین او دارنګه دا سزا د کافرانو ثم یتوب الله بیا راوګرځید الله تعالی من بعد ذالک فرض دینا علا من یشاء فاغچا چفق شوا واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی بخن کے او مہربان دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انما المشرکون نجسن خبر دادا مشرکان پلیتی فلا یقرب المسجد الحرام بس ندی رانزدی کی گی مسجد حرام تا بعد عامهم هادا پس دید دی کالنا وَإِنْ خِفْتُمْ اَوْ كَچَرِ يَرِي گَئِ تَاسُو عَيْلَتَنَا دَنَا چَارَيْنَا فَصَوَّا يُغْنِيكُمُ اللَّهُ پس دردِ چِمَالدار بَكِي تَاسُو اللَّهَ تَعْلَى من فضله پخبل فضل سرا انشاء کچھرے وواڑی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی علیم حکیم پویا او حکمت والا دے قاتل اللذین جنگ وید آغی کسان سرا لا یؤمنون باللہ چی ایمان نراری پا توحید اللہ تعالی ولا بالیوم الآخر او نپورزی رستی باندے ولا یحرمون او حرام نگنی ما حرم اللہ آغا سوچے حرام کڑی دی اللہ تعالی ورسولو او پیغمبر داغا ولا یدینونا دین الحق او اغی دن نکوی دن حق یعنی دن نکوی دن پا طریقہ من الذين دعوا كساننا اوتو الكتاب چورګل شوه دي اغه ته کتاب ها حتا یعطو الجزیتا تردی چه ورکوی ٹیکس جزیا عیدنا پلاس پلباندی وهم ساغرون او دی زلیلوی مخکنو آیتونو کې دا آغا سیزنو ذکر یوکا چکم سیزنو مانی جوڑی دل دا جہادنا چیرا دا خسڑی دی جمعتونا جوڑی دا جنگ و سرسنگ اوکو یرا دا خسڑی دی دا جانو خدمت کئی پا جان بانی و بس کئی نو جنگ و سرسنگ اوکو یرا دا زمونگ خپل خپلوان دی رشتداران دی دیگه زمونگ پلاران دی زامنم دی نور رشتیمو دی نو جنگ و سرسنگ اوکو نو اللہ رب العزت دا ذکر کړل چې سرد دینا چې دای بیت الله آبادی سرد دینا چې دای دا جانو خدمت کوي سرد دینا چې دا ساز خپل خپلوان دي خو چونګه دای د الله د دین دشمنان دي او دای آغا کارونه کوي چې دا غید وجنا دای سره جنگ کول دا لازم ګرځي نو جنگ و سره کوي الله وی یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء خپل پلاران او رونه اغا دوستان منیسی ان استحب الكفر على الايمان کجر غی کفر لا به ایمان باندې درجه ور گئی دانا چی یرا کتا کافر نظم زیگره او سو کما مجبوری می دانو اللہ و اینا دا خبر بنی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ باوجود دی کچری تاسو نا سوگدا سی وی چه دی سرا تعلق او دزرمین ساتی ندو کسان اللہ و ایدہ ظالمان دی زکا مسلمان بد اصول دی دن تابیوی دیبا د دین په لړ کې د حالات سره کمپرومایز او سمجوته نه کوي د دماغ ته وا د الله د دین اصول وي چې څنګه د دین اصول خدل دي نو پاغي باندې به عمل کوي او پاغي به چليږي د خپل تابع مسلمانی دا خود سره ایمان د سره قران منینا و ما اولائک بالمؤمنین خپل داوا وکي د الله د منلو د پیغمبر د منلو داوی وکي چې زمانم خو کردار داسې وی چې الله وی و ما اولائک بالمؤمنین دا خلک مؤمنان نه دي وای دی خپل داوی د کوي کنه څه چللې اللہ رب العزت ذکر کئی قل او آیا زما پیغمبر ان کان آباؤکم کچریوی بلاران ساسو و ابناؤکم او زامن ساسو و اخوانکم او رون ساسو وَأَزْوَاجُكُمْ أَوْ بِبِيَانِ اسْتَاسُ وَعَشِيرَتُكُمْ أَوْ تَبَرْوَجِ اسْتَاسُ یعنی دا رشته او د دین علاوه واموال اقترفتموها او مالون چې تاسو ګټي هغه راجم کوی ګټي وتجارت تخشون کسادا او کاروبار تجارت چې تاسو داغه د کوټه کې دونې ریږي اسې نه دا کاروبار می کوټه شي دیواله شي اسې نه دا کاروبار می کینی ختم شي دا غې نه یریږي تاسو خوشاله گی په دیوانه چې مال کاروبارم مخ په درګي وي او ودا گی باغې خوشاله گی او دا غې په کوټه کې دو او دا غې په خرابې دو باندې خفګي گی تخشون کسادا چې دا غې په کوټه کې دو باندې یری گی ومساکنو ترضونها او زایونا داستوگنی چه تاسو خوخوی اغا احبا الیکم من اللہ دا زیاد خوخوی تاسو دا دا اللہ نا یو پلا اللہ دیو دا اللہ حکم دے دا اللہ دین دے بل پلا پلار دے رشتہ دا زوی دے دا زوی والی رشتہ دا دور ولیدا عزیز ولیدا تبر ولیدا دا الله حکم دی و ته پری خود د دای مرزا او د دای طبیعت او د دای مزاج په سیلاړي یاره ټیک دی و ایدا د خدای حکم دی عمر خپل لار نه خپکیږي رونه می خپکیږي اولاد می خپکیږي عزیز ولی تبر ولی خاندان را نه پاتې کیږي نو دا الله حکم و دبری دی دا الله هغه دین هغه و دبری دی ورسولی او د پیغمبر دا غنه د پیغمبر د ذات نه چیده د خپل پلار او د مور هغه رشتہ هغه لوی کی دا اغا پا سنتو بانی دا مور اپلار خبری لترجیح ورگی دا خپل عزیز ولی درونو او دا بچو اغا مرزا او دا اغی طبیعت اغی لترجیح ورگی دا خپل تبر ولی او دا خاندان دا خلق و خبر اغا دا اللہ دا نبی پا سنتو بانی دا پاسگی دا الله د نبی سنت طریقه بریدی د شریعت هغه طریقه بریدی د خپل مور خپل درونو د اولاد د ټبر ولی خبره لا ترجیح ورکی هغه غوړه کی وجهاد فی سبیلی او د جهاد نه پلاره د الله کی یرا دې سره می کاروبار ته دچکه لګي دا کار کوم د الله دی حکم باندې عمل کوم د الله د پیغمبر په سنت باندې عمل کوم د جهاد لزم دې سره می دا ټول کاروبار شې دا ټپکیږي دې ته دچکه لګي دا کار می کوټه کیږي دنیا دا می نقصان رسی دارانا ټول عرص پا دیکی گی نو اللہ را بلدت و ای بیاخو یو کارو کئی کنا فتربسو نو انتظارو کئی اللہ وی انتظارو کئی انتظار دسو کئی حتی آیاتی اللہ بی امری تر دې چې راتلو کې الله په خپل حکم چې تاسو باندې کې الله سبحانه وتعالى کوي یو ګیلا له پکار خفګان نه له پکار بیا هو ضروري خبره ده چې حالات به زمونږ د مزاج او د طبیعت خلاف راځي دا خو الله تعالی یو دمکی را کړنو یو وارننګ را ک مونږ ته اشاره وکړې شو چې دا سه کوئی نو بیا انتظار وکړي حتا یاتی الله بامری بیا خو به الله سه فیصله کوي سه فیصله ودا سه کیږي چې هغه به تور عذاب په تاسو مسلط کیږي زما عزتمند بیا خو ضروری خبره ده چې څومره هم په مونږ باندې حاکمان مسلط کیږي نو د هغې نه به داسې کارونه کیږي چې هغه به زمونږ د پریشانۍ وي هغه به زمونږ د خوشحالۍ نه وي هغې باندې به مونږ پریشانه کیږو بیا ځکه مونږ الله پریښی دی د الله د دین سره زمونږ د تعلق ډیر اوپرغونه دی ډیر اوپرغونه تعلق دی زه کله ناکله سوچ کوم د موحدینو ته وایم د دې موحدینو چې دین سره په کومه طریقه مینه ده نو دا مینه خو به زیات نه زیات 50 کاله پاتې شي ځکه د دې چې خپل د دین سره څومره مینه لرو بچی له دومره مینه دین سره نه ورګی د خپل بچی رو جهان هغه به بل طرف باندې کړل دی وایي که زما دا بچی د کې دارو جهان پیدا شنو کې دې شي قدم ملوګي نه مرشه کې دې شي کده د ژوند ته رولونی بیا کې دې شي زما عزتمند زما سوچ د دین لونه بدل لې زمام دا بچی چې الله در کړو دینو دا د الله یو نعمت دی نو الله چې کوم نعمت در کړو دی نو هغه نعمت په خپل د الله د مرزا خلاف ول استعمالې ځان د پاره د دین خو خو نه دی بچی له دین خو خو نو دیو بچه تر آغی پوری دین لراولی سو پولی چه آغا ده نورو کاتو نده او چه کل آغا ده نورو کاتو شی نو آغا بیا ده دین لراولی دین لراتلو بانی بیا ده آغا اغی نورو مصروفیاتو ده نقصان رسی نو بیا خیر ده که دین لنرازی ده سخبره نده خیر ده که دین بینه کهی او زمان خپل لگاوم د دین سره آغا تر فارغ ټیم پوره دی چې مونږ بالکل اوسګاری او فارغ یو مونږ به دین لرازو اګه مونږ د لوونه مستقازا تر دې چې یو ملمرغه نو ملمته هم بیا مونږ د الله دین پریدو او قران درس پریدو په دې طریقه نه کیږي یا بعض خلق دی یا غیر خپل تبی تخپل مزاج دین چلی زان لچرینو دین بو ساڑے جوڑی کری دی آغی خلقو او آغی وی چه منگ با دا خپل پیسلی پا خلقو بانی مسالت کو او زبا یو بوتی مو خلق برازی ما تا بسیدی لگئی سوان لپیدا کی ید الله یعلى الجماعه دا الله لاس په جماعت باندې دی ته په جماعت کې راځن نه کې یو د جماعت د اصول پابند وي کته ډیر غټ پټ کې والی یو ست ډیر غټ جو سي او تا د خلک ډیر لوی علامه او شیخ القران شیخ الحدیث وي بل ته د الله د دین د اصول د جماعت پابند وسه خلق به ځان نه تابع کی خپل بم د دین تابع او د الله مخلوق بم د دین تابع کی دی وینه خلق د زما تابع ست تابع مثلا ځان د غړ سره او یو شل د غړ سره چې کله د الله د دین د اصول او پابندۍ نه کوله خبره به ختمه ده ما دا وکړل ما دا وکړل دا خبره پرې ده دا په چا باندې لحاظ ملازې نه شخه جوړې د نن نه 50 کاله مخکې چې د کم دین تابع وي 50 کال بعد به هم د هغه دین تابع تو د کوپر کلمه وا چې دا ټول دین دی ختمیږي کنه 50 کال وا ټول مهنت دل ختمي ته مخله د سوال چې ما 50 کال مهنت کړو کړو سماله کوپر کلمه ویل نو څه چللې وا ابو ربک حتا یاتیک الیقین تر مرګ مرګ د دغه اصول پابند اوسه دا باز خلک دي په خپل توله غریبانه پهونه شي بس دوی وایي نه دا دین ممکن دی دا نو چې زب دین کې چلےګم وای دا دین ممکن دی ګینه امم پسې وا خلک راضی کتهن بدر پسې ناراضی تبو د اصول او دین د داسې خلکو نه مکمل بایکاټ وکي چې کم خلک اغه دین د ځان تابع کړي او اغه د جماعت د اصول پابند نوي او اغه دین د ځان تابع کړي مکمل د دې خلکو چې کم نه بایکاټ وکي دا غلط په عمل کې برادری الله رب العزت صحا د حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر دے د صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر دے د سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر دے کله چې صنادید قریش رال نبی رسام دے وی دا خلق ډیر زیات دا ډیر زیات چې دے دا د معاشرې پاتې خلق دے کدی دی لونه ډډ د کل مونږ سره لکینو سره خبرې سره کو الله وی خبردار ما ته د بوسالو ضرورت نشته چوسړی لوی لوی جامع چولی دی او غټ پټ کې په سر دی او لوی همسال او صحا سر سپین دی مالدار دی دولتمند دی قطعا الله وی ما ته ضرورت نشته دا پکیران ملنګان دا مزدوران چه ده ده رد ده لا دین دن لشوه لا تا دو آینا کانوم ده ده این اخپل سرگ مارا وا ده این اخپل محفل نمو پاسا وا ده خلق رازی دین ده مختاج داره ده دین مختاج دی از خلق غلط پیم مای که پراد دی اخی وی گینه ده دین مونگ سره در لشوه که دین سره وی اللہ و دیزتمن کی که تو آئی چه ده دین ما سره دلل شوه ده اوز با بخپل انجام پوه شه پل حصیت بوینه چستا سه حصیت ده دا غلط بیمی ده ده خلکو بلکل دا سه خلکو نا مکمل چه ده نو دا خلک پریده چه ده ده خپل پت پت او لگی توله معلومه شه رازی باو زماز آئی که با ده زماز استاز آئی که بسی او دا خلک بامز پویه کم دا چه ده کم خلک دا غده ده دا شوراګان ورکای دا ومزه پویا کوم دې ته بمزو واما چې تاسو جماعت پیژنې جماعت او پیژنې جماعت له شورا ورګي چې کوم خلک د جماعت بنیادی دور مخالف دي او هغه د وینو هغه کار کوي نو دا سه خلکو لا بالکل چې دنه مو ورګوي شورا دا شوی بیا وګور ان شاء الله چې بیا راړي شورا دا یو سړی و په کلی کې د خپل جماعت د ملګرو ته پوس نه کوي د خپل جماعت د تنظیم د ارکانو سره یو سړی چې دنه شورا نه کوي هغه په خپل شورا کې نه شاملې د هغه شورا کې به نه شاملېږي او هغه بل شورا سړی یو هغه چې کوم ننو دین چلای کده غننا دا شي نشته جماعت شادي دوی د سنت هغه د افرادو ته نه ګوري چې راګینه دا ایلی شنو نخو نکو مونگا چوڑ با مکم دیکھ بدن لچلے گی اللہ و اکدارتا زمانا زمان پیغمبرنا او دی جہاد پی سبیل اللہ نغوری فطرف بسونو انتظار کوئی حتا یاتی اللہ بے امری تردیش راتلو کی اللہ پخپل حکم باندے خپل پی سلس کی ساسو ببارکی واللہ لا یاد القوم الفاسقین او اللہ تعالی توفیق نور کئی قوم فاسقانو تا یہ رجی کم یو تعداد کم دے وسائل کم دی. الله رب العزت وای سمر زاینو کې په سمر مکوبانی په کم شمیر سمر ګن شمیر خلکو ته مشکس ورکړې ده الله په امداد باندې. الله مو څنګه امداد کړی دی او د جنگ هغه نقشا چې هغه ظاهرا ستاسو په حق کې د کمزورتیا او د شکست ښکاری ده الله تعالی د هغې پرړه څنګه الټه کړې ده او ستا د دشمنې ستاسو په لاس باندې څنګه والې دی. الله ترغیب ورکوي لقد نصرکم الله خامخا یقینا امداد کړی دی ستاسو الله تعالی فی مواطن کثیرتن فزاینو ډیرو کې و یوم حنین او په جنگ او پر از د غزوه حنین کې. غزوه حنین د حنین د مکه معظمه د بده کېدون بعد دا جنگ شوه دی. نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه نو دا بنی سقیف او دا قبائل غیر جمع شو و نبی علیہ السلام خو مکه فتح کړه او اوس کې دې شو چې روخ زمونږ درب تشي نو راځي وي چې په مونږه حمله کوي کای شي لاغې نبی مکه حمله وکړو. نبی علیہ السلام دا پتہ ولګیدل په مکه معظمه کې اعلان وکړ او قریشو د مکه خلکو ورلسو اسلیم ورکړي او سکسان ولوم ورکړل. نو نبی علیہ السلام تقریبا په 12000 کسانو سره په دغه علاقه باندې چپای وکړه په دغه علاقه باندې چې دنو حمله کوله دا خلق حوازن سقیف قبائل دی را جمع شو او دی اغا خپل تیرانداز پا غرونو بانه که نول تعداد تقریبا 3000 و خو علاقه دا سوا چه کم غرون مرچه وی نو اغا اغای اونی ولی او پا اغای بانه خپل کماندان تیرانداز اغای بکه نولو او نبی علیہ السلام او داغه لخر چون آغا میدان کې وو. صحابه وی چې کله مونږ په کم تعداد کې نو مونږ کفارو ګڼ شمیر لژیدنو شکست ورکړل دي اوس مونږ 2000 یو د کافرو تعداد زمونږ نه ډیر کم دي اوس خو زمونږه شکست ګران دي. الله وی دا خو په شمیر نه ده کنه که په شمیر وی خو بیا به کافرو در نه عرض الجنگ ګټو دا او پشمیر نه دا خو زما په امداد ده. کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن الله سو سو واری لگ شمیر خلکو په ګڼ شمیر خلکو باندې غلبه مونته ده خدای الله په حکم او توفیق باندې. نو الله وی اذا عجبتکم کثرتکم کله چې تعجب کې واچولی تاسو حیران شوی گنوالی ستاسو که ستاسو شمیر سیوا دی دی تاسو تاجب که واجو لی نو فلم تغنیان کم شیان نو فیده در نکلا تاسو تا ایسید آغای اغا خپل تیر انداز آغای تا حکمو که او آغای تیرونا یک دم برساول راورول شروع کرل چه دا آغای دا وجه نا دا اسلامی لخکره دا آغه مجاهدینو هوار خطا شو یا سپده مخ نبی علیہ السلام خوی اندر زوانو چل دا میدان ننده تختی دلی میدان کی اولار دی ابو صفیان یو جلب نیوله دی و عباس بلو نبی علیہ السلام ورطوی عباس آوازو لگوا چ الیا عباد الله او دا الله بندگانو ما پل راشی چه دلالی وی انا النبیو لا کذب و انا ابن عبد المطلب ز پیغمبریم دروغ نوام ز دا عبد المطلب بچه یما ز دا میدان نتخت دو ورنیم. نبی علیہ السلام میدان کولار دی عباس آواز لگو خلق خلقو را منده والی نبی علیہ السلام بلا بیا هغه د نوی سرنا په نوی پلان باندې حمله وکړه په کافرانو باندې او غیله ډیر زیات شکست ورکو او سنگین شکست ورکو کافرانو لا وذاقت علیکم الارض او تنگ شوا پتا سو باندې زمکا بیمار احبت سرد ارتوال داغی ثم ولیتم مدبرین بیا وګرځیدې تاسو شاکون کی ثم انزل الله سکینته بیا راولېګلا الله ډاډګر نخپلا علی رسول په پیغمبر خپل الله په خپل پیغمبر ډاډګر راولېګلا اطمینان وللمؤمنین او په مؤمنانو باندې وانزل جنودنا او را ویلګلی لخر لم دروها چې تاسو نه لیدلې هغه الله پرشتي راولګل بعضی کسان چې د قریشو چې لا هغه سم د زړه ایمان نو راوړې ملګرتیا یې کړې وا خو نبی علیہ السلام ته وی دا قسم خلق لا سوق دی نبی علیہ السلام دا سې کتلې دی وی ښا دا سې په سینې ولا ډب ور کړې چته لا هغه چې دنو مرز دې درکې نو هغه د سترګو نه خلق بنا شوی دی چې دا مسلمان د نه ښکاری دا مشرک د ښکاری دا د ول ښکارا شو دا دې بسینه ولې ډب ور کړې دا هغه د سترګو نه بیا بنا شوی دی او هغه بیا اخلاص سره ایمان راوړل دی هغه ورشته په هغه شکل کې چې کمی الله را لګلې وي هغه مؤمنانو لیدي کافرانو لیدی مشرکانو لیدی لم تروها چه تاسو نلید لی اغا وغذب الذین کفرو او عذاب ورک سزای ورکلا اغا کسانو تا چه کافرو وذالک جزاء الكافرین او دارنگی دا سزا دا کافرانو اللہ وی سم یتوب اللہ من بعد ذالکا بیا راو گردی دل تعالی پخپل رحم اثر پزد دینا غلا من یشاء پاگشا چی خوخیشوا اللہ والا دو زلونو نا دو کفر او دو شرک غخیر ټول ختم کرد او دو اخلاص ایمانی و دو نصیب که گناونی والا ماف کرد اللہ را بلزد آغا خلق چی غید میدان لتختیدل و بیا میدان درالل الله تعالی دا غیا غلطی ماف کړه او والله غفور الرحیم او الله بخون کې میرا باندې نو اوس هغه اعلان چې کوم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نو او حضرت علی رضی الله تعالی دا والا شی او شلار شی په نام کال له هجرت باندې تاسو دا اعلان په مقام او زمانه کې مزدلفہ منا عرفات کیوں گئی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو انما المشرکون نجسون خبر دادا مشرکان پلیت تی زکا عقید پلیت دا گند دا دی وجنا مشرک پلیت تی فلا یقرب المسجد الحرام ادیو حضرت اقدس مخدوم سجاد نشین اقد شرک بسارا گن پلی دیو حضرت اقدس یو پاکا ہستی دیو حضرت پلانے پاکا ہستی مخدوم چه خلق داغ خدمت کئی مخلوق خدمت کئی سجاد نشین گدا نشین گدا نشین گدادا تا گدا نشینوام یو تا گدا نشین وی گدای با نازیدان پا خر ناسته گدا نشین آر زمانی سخا گنده دیو تا اقدس وی حضرت اقدس وی اللہ وی مشرکان پلیت دی فلا یقرب المسجد الحرام نندی نزدی که گی مسجد حرام تا یو کال ریلیف ملاو شده دا پارا چی دا ایخ پلیتی کانی دا حدود دا حرام نا او باسی دی کال کدن ندن با دعامیم هادا پس د دای د دې کالنا چې بیا پیغمبر کلا جهاد حج لرازی چې بیا مشرکان پاغي کني چې مشرکان هغه کې شرکت نه کوي بلکې الله نبی رسام حج لراته وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً او کچره تاسو یری گئی در لوگیانا چارئینا چه مونگ دا طول مشرکان پا حرم بند کو کاروبار برا سر بند کی لین دین تجارت با ختم شی غلب چتن رارو اللہ رب العزت وی دا غم مکوی وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً کتاسو یری گئی دنا چارئینا فصوف یغنیکم اللہ من فضله نظر دے چے بے پروا بکی تاسو اللہ تعالی مالدار بکی تاسو اللہ پخپل پذل سرا انشاء کچرے اخ اغواری اللہ با نور دا سے لار کولاو کی دا سے قبائل او دا سے کومنا اغیب دین اسلام کے داخل شی چے اغیبا تاسو ده شدنو ده او اللہ تعالی اکرلم ده سه آغه کبائل چه آغهی سخه غلیوه آغهی دین که داخل شو ده آغهی پا ذریعه بانه بیا شدنو حجاز تا مکه مدینه تا بیا سبلائی ده غلی شروع شوا اللہ و ایده غم مکوا ان اللہ علیمون یکینا اللہ پوده ده حالاتو بانه اللہ پوده کنا اللہ تا پتا دا چی دا کارتا سو کئی نصب کی گی حکیم حکمت والا دے پا دے حکم کی دا اللہ حکمت دے تا سو بدا لوگی نا نمڑی تا اس تا بندو بس انتظام بکی گی تو ترغیب ورکی قاتل اللذین اس ترغیبات آو دا جنگ اغا علتو نا ذکر کئی چی جنگ ولی ہو گئی نو الله وای قاتل الذین جنگ کوي دا غی کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نراړي د الله په توحید الله وای جنگ وسره کوي وې زګه چې د الله توحید نه مني ولا بالیوم الاخر او نه پر دې رستای باندې الله وای جنگ وسره کوي وې قیامت نه مني وَلَا يُحَرِّمُونَ او حرام نگڑی ما حرم اللَّهُ آغا سوچے حرام کڑی دی اللہ وی جنگ و سرو کئیوے زکا شراب حرام نگڑی جنگ و سرو کئیوے خنزیر حرام نگڑی جنگ و سرو کئیوے د شرک کارون حرام نگڑی وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ او حرام نگنی آغا سو چه حرام کردی دی اللہ تعالی دا اللہ دو حدود و خیال نساتی وَرَسُولُهُ او پیغمبر داغ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ او دین لکوید دین پا طریقہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ مانا بدا کولا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ او دین لکوید دین پا طریقہ د دین چې کوم اصل طریقه دا په هغه طریقه باندې دین نه کوي په دین باندې عمل نه کوي په خپل سمېلګیا دی بدعتي دی په خپل سمېلګیا دی بدعتي دی دین کوي خو په خپل تبه او په خپل مزاج باندې د دین په طریقه باندې دین نه کوي نو الله وايي جنگ وسره کوي دین نه کوي د دین په طریقه من الذين داغا کسانونا اوتو الكتابا چوار کلشوه دی اغای تا کتاب اللہ وی تورا ورپس روالی حتی یوتو الجزیتا تردی چه ورکوی جزیات ٹیکس چه در دنده در لاندی دی او ٹیکس در در کئی زلیل رتی چه زلیل وی در زلیل چه سو پوری دیتا ندر رسی دل چه پخپل لاستا لٹیکس ندر کئی تراغی پوری و سر جنگ کوئی پریدهی ما زلی لے کئی وزا غیز مونگ نچی دنو بدلا زمانہ ایسا که شاگرد پس از سبق کہتا ہے استاد سے کہ بل پیش کیجئے علامہ اقبال وی کنا اس چی کم دن استاد وی شاگرد وی استاد توی جی بل راکا بل پیش کیجئے سبق میں سر وزا غیز مسلمان توی رارا ٹیکس مسلمان مانے ٹیکس لگو لے دے وهم صاغرون او حال دا دے چه دئی زلیلوی دا مومن مسلمان پی سا مال جان پا کار دے چه پدا سی زیونو کیو لگی چه غد اللہ در رضای خصوصا جمعتون دا سی زیونو دی چه ترکم پورے جمعت آبادوی یو آغی کی آغا سیزون استعمالی گی چه کم سا پا پی سا جوڑ شوی دی لگی دلی دی اللہ بدل اجر در کئی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون وقالت اليهود أو أوي يهوديان عزير ابن الله حضرت عزير عليه السلام زيد الله دي یا عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام نائب نیازا ولی دا اللہ دے وقالت النصوارا او اویل عیسائیانو المسیح ابن اللہ چه مسیح علیہ السلام زوی دا اللہ دے یا نائب نیازولی دا اللہ دے ذالکا قولهم دادا ویناد دی بی افواہهم پخلود دی یواہی اونا دی یوشان والے گئی قول اللذین دا خبر داغی کسانو سرا کفرو چه انکاری کریو من قبل دا دین مخ کی قاتلهم اللہ حلاک دیکی دی اللہ تعالی انا یعفکون کمپلا عرولش دی اتخذو نسلی دی احبارهم عالمان خپل و رهبانهم او پیران خپل اربابن خدایان من دون اللہ الود اللانا والمسیح ابن مریم او حضرت مسیح زید مریم وما امرو او حکم نو کڑے شوی دیتا الا لیعبدو مگر د دی چه بندگی کوی دی عبادت کوی دی الہم واحدا دی الہ یکیو لا الہا نشت دے لائق دا عبادتا چی بندہ و تزان مختاج گنی اللہ بید اللہ نا سبحانه پاک دے ذات دا اللہ تعالی عما یشرکون دا غصنا چه دیئے برخدار جوڑی دا اللہ سرا یریدونا اراد لردی این یتفعو نور اللہ دا چه دی مڑکی رنا د دین د الله یا رنا د وحدانیت د الله به افواههما پخلوخ پلو و یا اب الله او نپاد کیږي الله تعالی الا ایتم نوره مگر دا چې پورا کوي با خپل رنا ولو کره الکافرون اگر کا بدگنی کافران هو الذی اللہ تعالی غزات دے ارسل رسوله چراوی لگا پیغمبر خپل بالهدى په ہدایت ودین الحق او پا دین حق او پا دین رشتنی لیظهره دید پارا چه زورور کی دا دین حق عال دین کلیه پتولو دیننو بانده ولو کره المشرکون اگر کا بدگنی مشرکان یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرم من الاحبار یقیننا زیاد عالمانونا والرہبان او دی پیرانونا لیاکلونا خامخا خوری اموال الناس مالونا د خلقو بالباطل پناجائزو طریقو سرا ویسدونا عن سبیل اللہ او بندوی خلقا د اللہ د لارنا د اللہ د کتابنا والذین او هاکسان یکنزون الذهب چا غی خزانه کوي جمع کوي سر زر والفضه او سپین زر ولا ينفقونها او نو خرج کوي اغا فی سبیل الله په دین د الله تعالی کې فبشرهما نو خوشخبری وارو دیتا بعذاب علیم پا عذاب درناک سرا یوما پا غرز یحما علیا چه گرم ول بشی دسرس پینا فی نار جهنم پا ارد جهنم کے فتقوا بها نداغل وشی پاغی سرا جباوهما تندید دی و جنوبهما او ارخنا ددی و ظهورهما او ملاگانی ددی آزا ما کنستم وی بوتا دا آغا مال دی چه تاسو با جمع کو لِأَنفُسِكُمْ دَپَارَ دَخْپَلُو زَانُنُو فَذُوكُو نُوسَكَي مَا كُنْتُمْ تَكْنِذُونَ آغَسَ چِتَاسُبَا جَمَكُولَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ يَكِنَنَا شْمِيرْدَ مِيَاشْتُو عند الله پنیز دا اللہ تعالی اسنا عشرا شهرا دولس میاشت دی فی کتاب اللہ پا کتاب پا علم دا اللہ کی یوم خلق السماوات دا کمی رزنا چه پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکا منها اربعات حرم دا آغی دولسنا سلور میاشت دی دا عزت ذالک الدین القیم دا دین مضبوط تے فلا تظلمو انفس فلا تظلمو فی اللہ بس ظلم مکوئی پتی میاشتو کے انفسکم فخفلو زاننو باندے وقاتلو المشرکین او جنگ کوئی دا مشرکانو سرا کافتن طول کما یقاتلونکم لکا سنگا شغی جنگ کئی دتا سرا کافتن طول وعلمو پوشی ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی مع المتقین سرد متقیانو دے مخکنو آیتونو کے حالات دو مشرکانو بیان شو او دا غی اغا اقسام ذکر کول دا دیز اینا اوسا باب دا اہلی کتابو شروع کئی او اللہ تعالی علتنا د جہاد ذکر کئی چې جہاد دی سرولی پکار دے نو یو خدا چې اللہ وی لا یؤمنون باللہ جنگ و سرو کئی زگا چھے دا اللہ پا توحید ایمان نراری ولا بالیوم الاخر جنگ و سرو کئی زگای چکی زگا چی قیامت نمانی ولا یحرمون ما حرم اللہ جنگ و سرو کئی زگا چی اللہ سا حرام کری دین و آغا حرام نگڑی دا اللہ حرام و تحران حرام نوائی دا اللہ دا قانون باغیان دی دا اللہ قانون نمانی ولا یدینونا دین الحق جنگ و سرو کئی زگا چه دی دین نکئی دی دین پا طریقہ باندے سنگا چه دی دین طریقہ دانو آغا سی دی پا دین باندے نچلی گی ولا یدینونا دین الحق او دی پا دین نچلی گی دی دین پا طریقہ تعالیٰ غا علتنا دا جہاز ذکر کئی اس اللہ تبارک و تعالیٰ بل علت ذکر کئی چھ دے آلی کتاب سر جنگو کئی ذکا دے عزیر علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ زامن وئی دا اللہ نیازولی و دا اللہ نائبین ورطا وئی لکا اللہ